Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Doniesienia Financial Timesa o zastąpieniu Donalda Tuska Jackiem Sariusz-Wolskim, jeśli chodzi o kandydaturę na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Zarówno PiS, jak i PO określają jako wirtualne. Jeszcze tylko dziś rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w związku z ptasią grypą. Ministerstwo Kultury chce się podjąć mediacji w warszawskiej operze kameralnej. Doniesienia Financial Timesa, jakoby polski rząd sondował możliwość zastąpienia Donalda Tuska europosłem PO Jackiem Sariusz-Wolskim na stanowisku szefa Rady Europejskiej, marszałek Senatu określił jako spekulację. W tej sprawie jest na razie wiele niejasności i powinniśmy poczekać na oficjalną wypowiedź rządu odnośnie kandydatury, mówi Stanisław Karczewski. Pamiętam sytuację sprzed 2 lat, kiedy Donald Tusk zaklinał się, że nie będzie starał się o żadne stanowisko. W tej chwili sytuacja jest odwrotna. Mówi, że jest zainteresowany, choć jego kandydatura nie została jeszcze zgłoszona. I nieoficjalnie również już wiem, że kilka państw deklaruje, że nie poprze Donalda Tuska. W tej chwili wszystkie te informacje są spekulacjami. Również wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak ocenia, że scenariusz zastąpienia Donalda Tuska Jackiem Sariusz-Wolskim na stanowisku szefa Rady Europejskiej jest kompletnie nierealistyczny. Niemożliwe, żeby ktoś niezgłoszony przez największe frakcje zajął to miejsce. Jest to kompletnie wirtualne. Służy tylko temu, żeby na wewnętrznej scenie w Polsce trochę pomieszać. Po pierwsze, byli prezydenci i premierzy tutaj wchodzą w grę. Sariusz-Wolski jest eurodeputowanym. Po drugie, to decyduje Europejska Partia Ludowa i wysunęła Donalda Tuska już jakiś czas temu. Według Financial Timesa premier Beata Szydło prowadziła poufne rozmowy z politykami z różnych krajów europejskich w sprawie zastąpienia Donalda Tuska Jackiem Sariusz-Wolskim. Jeszcze tylko dziś rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w związku z ptasią grypą. Dokumenty przyjmują oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej wybito drób z zagrożonych stad i za te zwierzęta już zapłacono rekompensaty. Teraz pomoc kierowana jest do rolników utrzymujących stada i mających trudności ze sprzedażą. Na wypłaty przeznaczono 30 milionów złotych, ale niewykluczone, że będzie więcej. Restrykcje handlowe po wystąpieniu choroby są dla hodowców bardzo dotkliwe, mówi wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Jak się pojawia kolejne ognisko trochę dalej, no to ta strefa się poszerza i czas obowiązywania tych rygorów też się przedłuża. Pieniądze, jakie idą na likwidację wraz z odszkodowaniami, to są potworne pieniądze. Trudno mi przewidzieć, na jakiej kwocie to się skończy. Ogniska ptasiej grypy stwierdzono w ponad połowie województw. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ministerstwo Kultury chce się podjąć mediacji w warszawskiej operze kameralnej. Mówiła o tym w Trójce wiceminister Wanda Zwigrodzka. Pracownicy opery protestują przeciwko planom zwolnień grupowych zapowiadanych przez dyrektor placówki Alicję Węgorzewską. Wanda Zwigrodzka powiedziała w radiowej Trójce, że sytuacji należy się uważnie przyjrzeć. Nie jest jakimś zaskoczeniem dla ludzi obserwujących życie teatralne, czy takich, którzy wiedzą nieco więcej o jego kulisach, fakt znacznych przerostów kadrowych w warszawskiej operze kameralnej. I tutaj restrukturyzacja wydaje się rzeczywiście potrzebna, natomiast jeżeli restrukturyzacja polega na tym, że zwalnia się około 100 osób, z tego 97 muzyków, w tym wszystkich solistów i wszystkich dyrygentów, no to to jest rzecz co najmniej bardzo kontrowersyjna, a zaledwie 7 pracowników administracji. Wanda Zwinogrodzka dodała, że warszawska opera kameralna podlega samorządowi, a nie Ministerstwu Kultury. Gdyby wybory prezydenckie w Rosji odbywały się dziś, lider opozycji uzyskałby zaledwie 10% poparcie. Prawie połowa Rosjan nie wie, kto to jest Aleksiej Nawalny. Wynika z najnowszego sondażu. Centrum Lewady wskazuje na gwałtowny spadek popularności Nawalnego z 33% w 2011 roku do 10% w 2016. Socjologowie zauważają, że spadek notowań lidera rosyjskiej opozycji ma związek z wyeliminowaniem go z wyścigu o urząd prezydenta. Opozycjonista został skazany na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, a wyrok skazujący oznacza pozbawienie biernego prawa wyborczego. Sam Nawalny zapowiedział, że będzie walczył o swoje prawa w sądzie konstytucyjnym. W ocenie socjologów, jeśli wygra, to jego notowania mogą znacząco wzrosnąć. Niskie poparcie dla Nawalnego jest też odbiciem ogólnych nastrojów w rosyjskim społeczeństwie. Z badań Centrum Lewady wynika, że gdyby dziś organizowano antyputinowskie demonstracje, to 74% Rosjan nie wzięłoby w nich udziału, a 67% badanych twierdzi, że tego typu akcje w ogóle nie mają sensu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Promised You a Miracle to Katie Tunstall gościnnie u grupy Simple Minds na początek drugiej godziny naszego spotkania. 12 po 10 pora już na płytę. A, jeszcze pan Wojtek napisał, że w radiu brzmi to zupełnie inaczej. Każda piosenka w radiu brzmi inaczej. Chyba nawet lepiej bym powiedział. Ryan Adams, płyta Prisoner to nasza płyta tygodnia. 71335, proszę pisać. Stand in just one place, my love, and never move as the fire burns round us in the dark. One part is the world, and one's my heart. My love, we can do better than this. My love, how can you complicate? Your fears, my love, I will for you. I could stand in just one place, my love, and never move. As the fire burns around us in the dark, one part is Doomsday zaśpiewał Ryan Adams z płyty Prisoner. Mamy dla was płyty, dziś dla pani Joanny do Brzezinki Śledzkiej i pana Jarosława do Warszawy. Dzisiaj wtorek, a co jutro? Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda above. szkoda. Już jutro środa, a jak znam życie, już zaraz będzie piątek. All the waiters in your grand cafe leave their tables when you blink. Oh, every dog must have his every day. Every drunk must have his drink. Don't wait for answers, just take your chances. Don't ask me why. All your life you had to stand in line. Still you're standing on your feet. Oh, all your choices made you change your mind. The human heart is only make-believe. I am only fighting fire with fire. You are still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire. All the servants in your new hotel throw their roses at your feet. Oh, fool them all, but maybe I can tell. You're no stranger to the street. Don't ask for favors, don't talk to strangers. Don't ask me why. Thank you. chances. Don't ask me why. Don't ask me why. To Billy Joel, takie ładne wspomnienie, 22 minuty po 10, a teraz Moody Blues. Moody Blues in Your Wildest Dreams, a za chwilę w studiu gości. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nie ładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołom. Gdy zabierzesz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapą się i pankiem celu głosem prosto w nos. Każdy twórca co za młodu wiesz, czy Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stanę i znienacka walnę. Dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. O, ty zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. Świat być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się odpowiednio mieć entrę. Bądź na życie w biedzie, ważne, żebyś jako lajek w każdej chwili mógł powiedzieć. Obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. Naszym gościem nie jest Artur Andrus, chociaż gdzieś tu się kręci, nie jest Piotr Bukartyk. Ach. Jest Magda Umer. Dzień dobry, Magda. Jest ta trzecia. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, to taka niespodzianka, ten utwór prosto w nos. No i dla mnie także. No po prostu złapali mnie przyjaciele i prowadzili do studia. No i powiedzieli, że sobie świetnie poradziłaś. Po prostu pierwsze podejście i już wszystko było gotowe. No, tak mnie chwalili, wiesz, bo oni mnie lubią. Ale my dzisiaj spotykamy się w sprawie płyty twojej z Bogdanem Hołownią, Bezsenna noc. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, myślę, że z pół roku, że ty marzyłaś o takiej płycie, chociaż masz swojego nadwornego pianistę, to jednak tak, ten Bogdan... Tak, pianistę i aranżera i tak dalej. Ja zawsze bardzo, bardzo ceniłam Bodzia jako pianistę jazzowego, ponieważ zawsze uważałam, mimo że mamy dziesiątki wspaniałych pianistów jazzowych, nasz kraj jest tak bogaty w pianistów jazzowych, jak w poetów, ale uważam, że tak jak Bodzio nikt nie gra po prostu. I kiedy pan Robert Kijak zaproponował mi taką płytę, to długo się nie namyślałam. No i jeszcze na dodatek to piękne zdjęcie, aż ci zazdroszczę, bo rzeczywiście zdjęcie na okładce jest zjawiskowe. Jacka Poręby, tak. Zresztą zdjęcia w środku też piękne. Jak zwykle bardzo ładnie wydana płyta. 15 piosenek wybrałaś na tę płytę. Czym się kierowaliście? To ja się kierowałam, bo Bodzio wybrał jedną piosenkę, jedną tam piosenkę. No ja się kierowałam swoim gustem i i wrażliwością i tym, co mi jest teraz potrzebne teraz w tym czasie i w tym wieku. Ale na szczęście znalazłam w nim bardzo podobną wrażliwość i także chyba mogłabym powiedzieć, że to są i jego teraz ukochane piosenki, chociaż niektóre usłyszał po raz pierwszy. No tak. Jest to oczywiście Agnieszka, jest to oczywiście Jeremi. To zacznijmy może od Agnieszki, od tekstu Agnieszki Osieckiej. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Dobrze, że piosenki się nie starzeją. Magda Umer jest naszym gościem. Uciekaj, moje serce. Chciałabym tak, żeby dotyczyła to... Nas. ale nasze dusze się nie starzeją. No, powiedzmy. Mm-hmm. No. Jeśli chodzi o nas, jest to prawie niemożliwe, ale staramy się, prawda? Robimy wszystko. Wszystko. No właśnie, czas szybko płynie. 20 lat. 20 lat. 7 marca minie 20 lat, od kiedy odeszła Agnieszka. I to naprawdę się wydaje, że to było przed chwilą... No właśnie, ciekawe. Myślę, że telewizja mogłaby pokazać ten fantastyczny koncert, który zrobiłaś w Opolu. Zielono mi, prawda? No, marzyłabym, ale nie wiem, co tam robi telewizja teraz, bo rzadko zaglądam. No tak, to skoncentrujmy się tym razem na tekście Jeremiego Przybory. To piękna piosenka napisana dla Hanny Banaszak, jeśli dobrze wiesz. Tak, to była piosenka napisana dla Hani do takiego programu Telefon Zaufania. Tak. Mówił to Mariusz Walter, bo to były takie czasy, kiedy po prostu szef zamawiał sobie u naszych największych twórców coś, oni to pisali. Cudowna, zjawiskowa. Młoda Hania to śpiewała i ta piosenka ma swoją historię. Ja na recitalach o niej tak opowiadam, że najpierw to była piosenka poświęcona jakiemuś człowiekowi młodemu, bo i młoda była Hania, który nie chciał Hani Banaszak. Potem to się stała piosenka poświęcona panu Jerzemu Wasowskiemu. W 1984 no roku tak. Po odejściu pana Jerzego odbył się taki wspaniały koncert w Teatrze Współczesnym, Pejzaż bez ciebie, właśnie jemu poświęcony. Potem po śmierci Alicji Wirt-Przybory, żony Jeremiego, to była bardzo piosenka poświęcona Alicji. Pięknie to śpiewał Grześ Turnał. I teraz po latach, po odejściu Jeremiego, a właśnie 4 marca, czyli też za chwilę minie 13, bo że już rocznica odejścia Jeremiego, to się nagle stała bardzo piosenka. Ten pejzaż stał się pejzażem bez Jeremiego. I my na Richterach mówimy z Bodziem, że ja to śpiewam dla Jeremiego, a on dla swojego mistrza, pana Jerzego Wasowskiego. Tak, to niezwykły zestaw piosenek, taki właściwie klasyczny, klasyka polskiej piosenki na nowej płycie Magdy Umer i Bogdana Hołowni, Bezsenna noc. Jesteś rozchwytywana ostatnio. Ja nie wiem, co się dzieje, ale jestem. Mam 100 tysięcy lat i wielkie wytwórnie płytowe chcą, abym u nich nagrywała piosenki, jak ja mówię, ale jeżeli ja umrę, odejdę, a to oni mówią, że to jest ich ryzyko. No tak, no i jesteś też rozchwytywana, jeśli chodzi o koncerty. Tak, 23 marca mam koncert z Bodziem właśnie w Chorzcówce, w 24 kwietnia z Mumio. Występujemy w Teatrze Roma, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. To ja dziękuję ci za tę bezsenną noc i poproszę o następne. Myślę, że spotkamy się przy okazji. A właśnie, czy planujesz może pociągnąć, przepraszam za wyrażenie, temat takiego tria, jakie wykonaliście z Andrusem i z Bukartykiem? Coś na tej nowej budzie będzie takiego, czy to tylko taki wypadek? Myślę, że to jest taki wypadek przy pracy, ale wiesz, to są dwaj mężczyźni, po których można spodziewać się wszystkiego. Także to troszeczkę zależy od nich. Dobra, trzymamy kciuki. Magda Umer była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. I Marek Niedźwiecki, dziękuję. Wrzesień jak dywan, jakich nie bywa często ostatnio. Płowo-zielony dywan zdobiony słońcem dostatnio. Pejzaż gorący rżysk i stygnących gwiazd w zimnym niebie. Smutku, co zawisł kluczem żurawi. Pejzaż bez ciebie. Dzień za dniem. Sen za snem. I nów i słońce znów, noce i dni wciąż nazbyt ładne zmierzchy i świty. Bezradne. Rower zmęczony, płosząc gawrony, sunie drożyną. Jedzie listonosz, już pod czerwoną jest jarzębiną. Na skwarna rzeka ma tylko przekaz złotych 109. Tą samą drogą wraca nikogo. Pejzaż bez ciebie. Dzień za dniem. Sen za snem. Pełnia i nów. I słońce znów. I dni wciąż nazbyt ładne zmierzchy i świty bezradne. Na horyzoncie topi się słońce w złocie czerwonym. Rzeką nadpływa siwa flotylla mgiełek wieczornych. Idę przez pole, gdzie dwie topole, drzewo przy drzewie. Patrzą z wysoka w przestrzeń jak otchłań. Pejzaż bez ciebie. To sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewno przyjemnie. Wokolutko, pejzaż bez smutku, pejzaż beze mnie. Są głosy, na których dźwięk człowiek się uśmiecha. Pani Umer jest właścicielką takiego, napisała słuchaczka. Magda Umer, Bogdan Hołownia, płyta Bezsenna noc. Za kwadrans 11. Fajny film. Zwierzęta Grega Zglińskiego to kolejny film polskiego twórcy, który miał swoją światową premierę na Berlinale i spotkał się tam z ciepłym przyjęciem. Zrealizowany w koprodukcji kilku krajów, dramat pokazywany był w Berlinie w sekcji Forum. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To z jakimi wrażeniami wróciłeś z Berlina? Przyjechałem z wrażeniem, że film się podobał przede wszystkim, więc to była radość duża, no i ulga też trochę, ponieważ ten film no, jest specjalny, jest bardzo specyficzny w konstrukcji i miałem też taką myśl, czy nie przygiąłem trochę. A w jakiej materii byłoby to przegięcie? No film jest, szczególnie jeśli chodzi o formę, on jest bardzo, bardzo pojechany i no, oczywiście przy takich eksperymentach to zawsze jest obawa, czy widz zostanie, czy się nie znudzi, prawda, czy zostanie zainteresowany. No, okazało się, że do samego końca była cisza na sali, że wszyscy w skupieniu oglądali, a wręcz jeszcze po filmie na rozmowę z publicznością prawie cała sala zostawała i to sala 500-700 osób. I jest to koprodukcja polsko-szwajcarska. To jest koprodukcja szwajcarsko-austriacko-polska. A kolejność jest istotna? Tak, w tej kolejności wiodącym producentem jest Szwajcaria, jest producent szwajcarski. Historia rozgrywa się głównie w Szwajcarii, też i w Wiedniu, także to jest też naturalny sposób, ale mieliśmy też mocne polskie akcenty. O dwa dni zdjęciowy w Polsce. Mieliśmy świetnego polskiego kompozytora Bartosza Hajdeckiego, który zrobił rewelacyjną muzykę rzeczywiście. I w pionie operatorskim też mieliśmy Polaków, no i ja. Natomiast jeśli chodzi o obsadę aktorską, to byli aktorzy z którego kraju przede wszystkim? Trójka była z Austrii, jeden aktor był z Francji i aktorka ze Szwajcarii. Rozmawialiśmy tuż przed twoim wyjazdem do Berlina o tych zwierzętach. No i jak to z tymi zwierzętami w twoim filmie jest? No właśnie, jak to jest z tymi zwierzętami? No zwierzęta mają tutaj funkcje, że tak to nazwę. One z jednej strony są katalizatorem wydarzeń. Historia zaczyna przebiegać właśnie nieco inaczej, zaczyna się udziwniać, że tak powiem, po zderzeniu z owcą. Jest wypadek, para bohaterów zderzy się z owcą i od tej pory rzeczywistość zaczyna się zakrzywiać. Każdy z nich zaczyna tą rzeczywistość inaczej widzieć. Czyli odchodzimy troszeczkę od realizmu, tak? Odchodzimy od realizmu, powracamy do niego, także zaciera się ta granica między rzeczywistością a snem i do końca nie wiemy, co jest co. Jak już wydaje nam się, że mamy to, no to okazuje się, że jednak może nie. Natomiast zwierzęta mają dla mnie tutaj też inną jeszcze taką funkcję. Mianowicie to jest film o rzeczywistości, o subiektywnej rzeczywistości, o postrzeganiu rzeczywistości też przez nas, ludzi. A my widzimy tą rzeczywistość jednak w takim bardzo, mamy takie bardzo zawężone pole widzenia. A zwierzęta troszeczkę jakby wykraczają poza to nasze pole widzenia. One czują więcej, czują nadchodzące zdarzenia, których my ludzie nie czujemy. Widzą więcej, ultrafiolet na przykład, prawda, pszczoły widzą w palecie barw. Ale to zaczynam widzieć jakąś tendencję, bo w końcu Pokot, czyli Srebrny Niedźwiedź z Berlina, film Agnieszki Holland, też jest w dużej mierze o zwierzętach. No tak. Ja słyszałem, że w tym roku był wysyp filmów ze zwierzętami. To też ciekawe, czy to jest przypadek, czy nie. Może jakaś nowa tendencja w kinie. Kiedy więc twój film zobaczymy w polskich kinach? Jeszcze nie wiem, kiedy będzie. Trwają rozmowy z dystrybutorami. Ja stawiam na jesień, ale na pewno wcześniej, na paru festiwalach będzie można go zobaczyć. Myślę, że w ciągu miesiąca to się rozstrzygnie. A gdybyś porównał ten nowy film z filmami znanymi nam już w Polsce, czyli z Wymykiem i z Całą Zimą bez ognia, to on byłby bliższy któremu? Tego filmu nie potrafię z żadnym filmem porównać, nawet żadnym nie moim filmem. On jest kompletnie inny od tego, co do tej pory robiłem. Natomiast też nie do końca, bo trochę wracam do moich korzeni, mianowicie do filmów, które robiłem w szkole filmowej, jeszcze przed szkołą filmową, a łączy je właśnie takie zainteresowanie rzeczywistością, a raczej tą strefą, gdzie rzeczywistość się kończy i zaczyna się sen. Z Gregiem Zglińskim rozmawiał Ryszard Jaświński. Za 11.11 wczoraj obiecałem Classics Nouveau, to może teraz. Tak, w tym liście wczoraj był jeszcze nadmieniony Limal, ale to proszę może zamówić w muzycznej poczcie UKF-u Tomka, bo od 13 do 14 może się uda za 8:11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wspominaliśmy już o narciarskim dekalogu, ale tematu nie wyczerpaliśmy. Mówiliśmy o tym, że nie wolno szaleć na stoku, że ten jadący z góry musi przede wszystkim uważać, czy nie najeżdża na tego, który jeździ niżej. Ale jeszcze inne są istotne rzeczy wpływające na bezpieczeństwo, między innymi podchodzenie. Obok mnie Ludwik Żukowski, instruktor, wykładowca PZN-u. Nie można chyba podchodzić środkiem. Tak, jeśli w ogóle podchodzimy, to jest jakby spowodowane jakąś siłą wyższą, to podchodzić wolno tylko i wyłącznie z krajem trasy. Generalnie to jest teraz problem ze skitouringiem, ponieważ na trasach zjazdowych narciarze zaczęli poruszać się w drugą stronę, podchodząc na fokach pod górę i zostało to dopuszczone, ale tu muszę powiedzieć, że gdy mówimy o tym, że mamy ten generalny katalog zachowań na stoku takiego savoir-vivre, który się nazywa dekalogiem FIS, oprócz tego reguły korzystania z zorganizowanych stoków narciarskich określane są regulaminami prowadzących te stoki, a zatem ci, którzy tam mają wyciągi i którzy te trasy przygotowują dla naszego zjeżdżania, piszą dla nas regulaminy, jak bezpiecznie z tych stoków korzystać. Trzeba na to zwrócić uwagę, bo na przykład podchodzenie może być zakazane w ogóle. Może stać znak zakazujący podchodzenia, a za tymi podchodzenia skitouringowego, czyli na nartach przeznaczonych do turów. Drugi, który przy tej okazji chciałem przypomnieć, to jest to, że to tak łatwo powiedzieć, że stok narciarski nam się wydaje jak taki jak skocznia, prawda, że widzimy stok od góry do dołu, a tymczasem patrząc z góry na stoku wielokrotnie mamy ukształtowanie terenu, które się nazywa w żargonie narciarskim padakiem, czyli to jest załamanie terenu i my widzimy ten kawałek płaski przed nami, ale jak stok robi się gwałtownie bardzo stromy, to co się dzieje na tym kawałku bardzo stromym nie widzimy. Nie widzimy. Więc po pierwsze... Zwłaszcza tutaj trzeba uważać na snowboardzistów, którzy odpoczywają za gardłem terenowym. No jest im wygodniej usiąść na stromym stoku niż na płaskim. Wobec tego rzeczywiście jest niebezpieczeństwo takie, że gdy dojeżdżamy do padaka, to musimy być pewni, że na tym padaku nikt się nie wywrócił i ten moment wjeżdżania na fragment bez widoczności powinien być w naszym wykonaniu odpowiednią przezornością wykonany. No i wybór odpowiedniego stoku też jest ważny. No, nie próbować zjazdu tam, gdzie jest bardzo stromo, a nasze umiejętności na to nie pozwalają. To jest oczywista oczywistość, że powinno się wybierać stoki dopasowane do swoich umiejętności, tak aby móc zapanować nad swoją prędkością.